ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปัญหาอยู่ที่คนจะแก้อย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2538ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ การสร้างคนทุกวันนี้อาตมายังไม่เห็นว่าแม้แต่ประเทศชาติคณะรัฐบาลหรือการศึกษาในจำนวนการศึกษาด้วยที่เป็นการศึกษาของโลกไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยแต่หลายประเทศเขารู้สึกแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะอาตมาว่าเขายังไม่เข้าใจตรงที่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่กำลังแก้กันอยู่ด้วยวิธีการต่างๆด้วยศาสตร์ด้วยศาสตร์ด้วยวิชาการต่างๆเนี่ยจะให้วิชาการเก่งหรือวิชาการเหมาะสมขนาดไหนก็ตามแก้ปัญหาอะไรก็ตามเขาก็ใช้วิชาการตามที่มันจะถูกต้องลงตัวกับอันนั้นอันนั้นอะไรงี้เป็นต้นนะเขาก็แก้มันตรงก็ตามมันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรที่ดีเยี่ยมไปได้คนทุกวันนี้เนี่ยฉลาดมากๆและฉลาดอะไรรู้ไหมฉลาดที่จะทำลายศาสตร์ทุกศาสตร์หรือจะสู้กับศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่ให้ศาสตร์เหล่านั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาการเมืองเนี่ยเขาใช้ศาสตร์เยอะแยะรัฐศาสตร์โดยตรงเศรษฐศาสตร์บ้างสังคมศาสตร์นอกนั้นก็ศาสตร์ต่างๆที่จะใช้ประกอบกับมนุษย์เขาก็พยายามเอามาใช้แต่คนนั่นแหละมันเก่งกว่าศาสตร์เหล่านั้นมันสู้กับศาสตร์ต่อให้มีกลไกของศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นเก่งขนาดไหนมันก็แก้ศาสตร์เหล่านั้นได้แก้กลไกเหล่านั้นได้ดีไม่ดีดื้อมันซึ่งดื้อด้านมันซึ่งดื้อนี่แหละสู้มันซึ่งดื้อด้านนี่แหละใครจะทำไมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคนมันเลวสรุปผลตรงนี้เมื่อคนมันเลวเมื่อคนมันจะไม่กระทำตามทิศทางของศาสตร์นั้นต้องการต่อให้ออกกฎหมายบังคับมันก็ดื้อด้านหาทางเลี่ยงดีไม่ดีหาอำนาจบาดใหญ่มาส่อสู้กับกฎหมายเลยทีเดียวไม่ทำตามกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเป้าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือคนการแก้ปัญหาต่างๆอาตมาว่าเรื่องศาสตร์ก็มีความสำคัญศาสตร์ต่างๆวิชาการความรู้ความสามารถต่างๆก็สำคัญแต่มันไม่เท่ากับคนการแก้คนการเปลี่ยนแปลงคนให้การศึกษาคนเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีปัญญาปัญญาไม่ใช่เชโกเชโกนี่แปลว่าความฉลาดเชกะหรือเชกตาหรือเชโกภาษาบาลีแปลว่าความฉลาดและทุกวันนี้คนเราสร้างความฉลาดชนิดเชโกไม่ได้สร้างความฉลาดชนิดปัญญาอาตมาไม่รู้ภาษาอื่นจะมีหรือไม่ภาษาศัพท์โดยเฉพาะแต่ภาษาบาลีเขามีเชกะนี่หรือเชโกหรือเชกตาเนี่ยมันแปลว่าความฉลาดแกมโกงฉลาดอย่างมีกิเลสฉลาดของปุถุชนแต่ปัญญาหรือญาณ นี่มันเป็นความฉลาดของพระอริยะของคนประเสริฐที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้โลกเขาไม่เอาเชโกมาใช้หรอกบอกว่าโอ้คุณแหมมีความเชโกมากดีใครเขาไม่ยอมอ่ะใช่ไหมมันรู้แล้วอ่ะมันรู้แล้วเมืองไทยยังรู้เลยภาษาคำว่าเชโกนี่เป็นภาษาบาลีมาใช้กับไทยเรายังรู้เลยโอ้คนนี้แหมเยี่ยมเลยเชโกเยี่ยมเลยใครเขาจะยอมใครเขาจะยอมรับไม่ดีใจหรอกจะเตะให้อะดิมันว่าฉันเฉโกเยี่ยมถ้าบอกว่าโอ้โหคนนี้ปัญญาเยี่ยมเลยเออชอบความจริงเฉโกหรือปัญญามันแปลว่าฉลาดทั้งคู่แต่ฉลาดคนละอย่างถ้าฉลาดอย่างเฉโกก็บอกแล้วว่าแม้แต่คนไทยยังรู้แล้วอ่ะอย่าใช่นะมาว่ากูเฉโกนี่กูไม่เอาอะนะฉลาดอย่างนี้ไม่เอาแต่ถ้าบอกว่าเออฉลาดอย่างปัญญาเอามาชมเท่าไหร่เอามาว่าให้เท่าไหร่เอาใช่ไหมทุกวันนี้อาตมาก็ขอย้ำอีกทีว่า ไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นละพยายามพัฒนาความฉลาดแบบเชโกทั้งนั้นมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในโลกพูดได้อย่างนี้เลยนอกจากมหาวิทยาลัยที่สอนละกิเลสจริงๆให้เกิดปัญญาเป็นอธิปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนโดยตรงหรือแม้ศาสนาหลายศาสนาเขาก็พยายามสอนสรุปแล้วก็คือให้เกิดความฉลาดทางจริยธรรมโรงเรียนต่างๆไม่ได้มีหลักสูตรเหล่านี้โดยตรงและน้อยมากที่จะแซมเติมแถมให้อย่างเสียไม่ได้จะเรียกว่าจรรยาบรรณอะไรก็ตามใจจริยธรรมอะไรนำแนะกันไปงั้นสอนแนะกันไปไม่พอและมันลึกซึ้งมากเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับกิเลสโดยตรงแล้วคนเราเนี่ยไม่รู้จักกิเลสเนี่ยได้ง่ายๆไม่รู้หรอกตัวใครก็ตัวใครไม่รู้ทันกิเลสตัวเองหรอกถ้ารู้ทันกิเลสตัวเองแล้วก็ฆ่ากิเลสตัวเองทำลายกิเลสตัวเองก็ดีสินอกจากไม่รู้แล้วยังบางทียังเสริมให้กิเลสตัวเองโดยโง่ๆเสริมให้กิเลสตัวเองนี่แหละให้มันโตขึ้นตลอดเวลาเลยรู้ทั้งรู้ว่ากิเลสยังเสริมให้มันเลยแล้วมันจะไม่วุ่นวายได้ยังไงเราสังคมหรือโลกมนุษย์เพราะงั้นอาตมาว่าทุกวันนี้การแก้ปัญหาทั้งโลกเขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้กันเลยคำตอบอยู่ที่คนใครจะไปทำงานการเมืองนี่ควรจะไปทำงานที่กระทรวงศึกษาหรือทบวงมหาวิทยาลัยดีที่สุดแล้วก็วางหลักสูตรโครงสร้างให้การศึกษาเหล่านี้ให้ดีๆให้เกิดปัญญาอย่าให้เกิดเชโกสร้างความรู้ที่เกิดอารศาสตร์ก็สอนไปด้วยแต่ต้องเติมเรื่องของปัญญาให้เกิดปัญญาไม่ใช่ให้เกิดเชโกต้องสร้างอันนี้กระทรวงที่สำคัญมากที่สุดที่อาตมาเห็นว่าทุกวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาสังคมก็คือกระทรวงการศึกษานี่แหละทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งยันอุดมศึกษานั่นแหละสร้างคนสรุปแล้วก็คือสร้างคนสร้างคนให้การศึกษาให้ความรู้ของคนเนี่ยให้เกิดอย่างลักษณะที่เราทำในศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาทุกวันนี้มันเอาแต่วิชากับเชโกวิชากับฉลาดเป็นงานก็ไม่ต้องไปเป็นมากมายเรียนรัดแล้วมีศาสตร์ใหม่ศาสตร์เรียนรัดเข้าไปบริหารนิยมกันมากเรียนปั๊บจะต้องไปเป็นผู้บริหารเลยเพราะว่ามันได้ผ่านขั้นขึ้นไปได้ลำดับมีอำนาจและผลประโยชน์ที่สูงนี่คือความเอาเปรียบเอารัดเป็นความเชโกเป็นความฉลาดโกงทั้งนั้นเลยนะเป็นวิชาการที่เหลวไหลมากวิชาการพวกนี้จริงในการบริหารก็ต้องคนที่อยู่ในฐานะบริหารไปทำถึงขั้นถึงตอนถึงเวลาจะบริหารเขาก็ค่อยไปเรียนรู้ที่จริงคนที่บริหารจริงๆแล้วเนี่ยจะมีประสบการณ์ไม่ต้องไปเรียนรู้เป็นวิชาการเป็นศาสตร์เป็นสูตรที่จะต้องไปให้ศึกษาตรงๆหรอกคนที่มีปัญญาจริงๆแล้วจะเป็นนักบริหารที่ดีก็ผ่านไปแต่ขั้นธรรมดาจนกระทั่งไปถึงขั้นเป็นผู้ได้รับหน้าที่บริหารจริงๆแล้วมันก็จะเกิดความรู้ความชำนาญเองโดยไม่ต้องไปศึกษาหรอกนั่นคือของจริงแต่ทุกวันนี้ก็เอาวิชาพวกนั้นมาไว้ให้รู้ช่องรู้ทางรู้อะไรต่ออะไรเป็นการเป็นผิวๆเผินๆน่ะตัวเองไม่ได้มีความสามารถตัวเองไม่ได้เป็นจริงตัวเองเป็นแต่เพียงรู้หลักรู้กรอบเท่านั้นเองเอากรอบมาใช้จริงๆแล้วตัวเองน่ะไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนกับคนข้างด้านล่างเพราะฉะนั้นการปกครองบริหารคนที่ไปขึ้นไปบริหารไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความมีคุณภาพเพียงพอเหนือชั้นกว่าผู้ที่ตัวเองบริหารเขาเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสเขาก็เลยจำเป็นจะต้องถูกอยู่ในอยู่ในการบังคับอยู่ใต้บังคับจิตของคนมันก็ไม่ยอมมันไม่เต็มใจหรอกมันก็ประชดสะบั่งมันก็แกล้งมันก็อะไรจะอะไรต่างๆนานาเกิดสังคมวิปริตกันสารพัดแล้วก็เกิดเสียสภาพความเจริญก็ลดหย่อนลงไปได้ทันทีนี่เป็นความสูญเสียที่เป เป็นความสูญเสียซับซ้อนมากมายเลยนะอาตมากล่าวไปจะวิจารณ์ไปก็มีอีกมากเหลือเกินในเรื่องของสังคมที่มันผิดพลาดทุกวันนี้เรามองข้ามเรื่องของจริยธรรมมากจริงๆไม่ใช่ว่าเราหลงไหลว่าเรามาด้านศาสนาด้านจริยธรรมแล้วเราก็เลยเห็นอันนี้ว่าเด่นว่าดีนะไปมองหมิ่นหยามไปมองข่มอย่างอื่นเขาก็ไม่ใช่อาตมาเห็นแล้วสมเพชเวทนาสงสารว่าโอ้มันแก้ปัญหาก็แก้เป็นวัวพันหลักอยู่นั่นเองเพราะว่าจะไปแก้อะไรก็แล้วแต่นี่ทุกวันนี้ก็จะมาปฏิรูปรัฐธรรมนูญต่อให้รัฐธรรมนูญเก่งขนาดไหนก็ตามแต่คนมันเลวแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่นั่นเองแหละจริงๆนะขอยืนยันเลยนะยืนยันเด็ดขาดเลยนะปฏิรูปไม่ตายยังไงก็เถอะนะออกกฎออกระเบียบออกระบบออกหลักการอะไรมาให้มันขนาดไหนก็ตามไปไม่รอดหรอกถ้าคนมันไม่ดีถ้าคนดีซะแล้วนะกฎไม่ดีระเบียบไม่ดีหลักเกณฑ์ไม่ดีรัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ดีเดี๋ยวคนดีมันก็ไปจัดการปรับเองแหละและปรับอย่างซื่อสัตย์สุจริตปรับอย่างไม่เชโกปรับอย่างไม่อคติปรับอย่างไม่เห็นแก่ตัวปรับอย่างซื่อตรงอย่างเป็นกลางอย่างเป็นหลักกลางๆหลักที่ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมที่สุดเป็นหลักให้แก่โลกให้แก่ประเทศให้แก่สังคมจะไปทำเองคนขอให้คนดีก่อนเถอะเขาจะรู้จะมีปัญญารู้ว่าอะไรควรแก้อะไรควรทำเพราะฉะนั้นต้องให้ฉลาดอย่างไรอย่างไรมันก็ดึงทึงกันอยู่นั่นแหละคนที่จะทำแล้วต่างคนต่างไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะคนจะไปออกกฎออกระเบียบออกกฎหมายออกรัฐธรรมนูญออกนั่นออกนี่อะไรต่างคนต่างที่คนที่จะไปออกเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ยังไม่ดีคือยังไม่หมดกิเลสหรือยังกิเลสไม่เบาไม่บางเลยนะมันก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมใครยื้อยุดใครสามารถที่จะดึงถึงมาเอาผลประโยชน์ให้ลำเอียงมาเข้าข้างผลประโยชน์ที่ข้าเห็นข้ามองได้ข้าก็จะเอาข้าก็จะทำแน่ยิ่งกว่าแน่มันเป็นอยู่เช่นนั้นแหละตลอดกาลนานเพราะเรื่องที่ยุ่งทั้งหลายแหละมันไม่ได้ยุ่งที่กฎที่ระเบียบมันไม่ดีมันยุ่งที่คนมันไม่ดีก่อนคนมันยังไม่สมบูรณ์คนมันยังไม่มีคุณภาพไม่รู้จะไปพูดยังไงคนถึงจะเข้าใจว่ามันต้องมาเน้นการศึกษาสร้างคนสร้างคนให้สำคัญร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆพัฒนาจริงๆทุกวันนี้พูดไปแล้วเราก็พูดเหมือนกับจะไปว่าคนอื่นเขาในวงการของทางด้านจริยธรรมก็เราก็พึ่งพาอาศัยศาสนาวงการศาสนาก็แหลกเหลวไม่มีชิ้นดีข่าวสารสื่อสารทุกวันนี้เนี่ยมาเจ้าพระคุณเอ้ยมีแต่โฆษณาเหรียญโฆษณาปลุกเสกโฆษณาอะไรเต็มไปหมดหนังสือพิมพ์รายวันรายคาบนั่นนั่นนี่นี่เต็มไปหมดด้วยไอ้เรื่องโฆษณาเหรียญโฆษณาไอ้เดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์สารพัดสารเพโอ้ระดับสถาบันสำคัญสำคัญของประเทศก็อยู่อย่างนั้นทั้งที่เป็นพุทธขายขี้หน้าพุทธจริงๆขายขี้หน้าลูกพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยงมงายออกนอกรีดนอกลูกกันสารพัดสารเพนะไม่ได้เข้าร่องเข้ารอยอะไรเลยน่าเสียดายเพราะประเทศชาติไปไหนไม่รอดหรอกมันก็เหมือนกันกับเมืองในหมอกสมัยโบราณที่เป็นชาวเขาชาวป่าชาวถ้ำบูชาอิฐปูนบูชาต้นหมากรากไม้ภูเขาถ้ำเหวท้องฟ้าพระอาทิตย์พระจันทร์หรือฤทธิเดชของอะไรที่เป็นปรมาตมันที่เป็นวิญญาณบันดาลบันดลอะไรไปอย่างนั้นแหละนะก็พึ่งพาอาศัยสิ่งอย่างนั้นงมงมง่ายๆไปกันนะไม่ได้มาพึ่งกรรมไม่ได้มาพึ่งปัญญาไม่ได้มาพึ่งความเฉลียวฉลาดไม่ได้มาพึ่งจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์สดใสเป็นวิญญาณที่มีเมตตาเกื้อกูลทั้งที่เรียนรู้อยู่ว่าวิญญาณพระเจ้านะคือวิญญาณที่มีเมตตาพระพรหมนี่เป็นพระเจ้าองค์ก่อนในไหนทางด้านเอเชียเรารู้ดีนะจิตสำคัญที่สุดสำคัญก็คือคุณลักษณะ4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตวิญญาณลักษณะนี้วิเศษแต่ก็ไม่เข้าใจกันไม่สร้างจิตให้เป็นเมตตาจริงไม่สร้างจิตให้เป็นกรุณามุทิตาไม่สร้างจิตให้เป็นอุเบกขากันจริงนะทั้งที่กรรมวิธีของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้านั้น มีประสิทธิภาพสามารถที่จะสร้างให้คนเป็นพระเจ้าสร้างให้คนเป็นลูกพระเจ้าเป็นพระบุตรสร้างให้คนเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณนะพระเจ้านี่หมายถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้อย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริงๆด้วยนะสมบูรณ์อย่างลึกซึ้งกว่าหมดปรมาตมันโดยหมดอาตมันพระเจ้าธรรมดาก็ยังมีปรมาตมันมีอาตมันอะไรอยู่ของพระพุทธเจ้านี่หมดความเป็นอาตมันสามารถที่จะถึงนิพพานได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในท่ามกลางความมีปรมาตมันมีสภาพของจิตวิญญาณในลักษณะที่ยังมีพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นท่านรู้จักพระเจ้าดีเหนือชั้นกว่าพระเจ้าท่านรู้ดีพระพุทธเจ้าเพราะว่าสภาพของความเป็นพระเจ้าก็มีเด่นอยู่แล้วอยู่ในยุคนั้นเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วทำไมท่านจะไม่รู้แต่สิ่งที่ท่านรู้นั้นรู้ยิ่งกว่าที่เขารู้เพราะท่านตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่พบกันยุคนั้นสมัยนั้นสิ่งที่เหนือชั้นกว่าที่ยุคนั้นสมัยนั้นรู้ปราชญ์ในสมัยนั้นรู้ท่านรู้เหนือกว่าชั้นนั้นอีกเพราะปราชญ์ที่รู้อันนั้นท่านรู้แล้วแต่สิ่งที่ท่านรู้นั้นปราชญ์ยุคนั้นก็ยังไม่รู้เท่าท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เท่าท่านไม่รู้ยังไม่รู้อาตมาว่ายังไม่มีรู้ไปเกินพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ไปเกินพระพุทธเจ้าสิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้นยังไม่มีใครที่ตรัสรู้หรือรู้ได้เกินกว่านี้ไปอีกนะวิเศษและเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์สมบูรณ์คนที่ดีที่สุดหรือคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนเอาชนิดของอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนมีอำนาจแต่ไม่แสวงหาอำนาจอีกอำนาจอยากเป็นใหญ่อยากบริหารปกครองอยากจะได้อำนาจมีทรัพย์สริงคารมีบริวารมีสาวกมีพลังที่มายกย่องเชิดชูอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องอยากถ้าตัวเราเองมีความดีงามมีความสามารถคนอื่นเขาจะมาให้เองมาให้แล้วเราอย่าหลงตัวอีกเนี่ยมันเป็นอัตตาซ้อนอย่าไปหลงตัวว่าเราเองนี่เขาให้เราดีเราก็เลยติดดีหลงดีอันนี้ของเราอีกยุ่งกันซ้อนเข้าไปอีกอันนี้เราต้องศึกษาอย่างวิเศษเลยแล้วต้องละล้างปลดปล่อยปลงวางกันอย่างแท้จริงอาตมาก็พูดทั่วๆไปก่อนนะหลักวิชาอะไรต่างๆอาตมาก็สอนอยู่แนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำเป็นลำดับเป็นขั้นอะไรต่อไปอย่างไรนะสรุปแล้วที่อาตมาเกริ่นขึ้นมานำขึ้นมานี่ก็เห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันยุ่งยากเพราะว่าไปแก้ปัญหาผิดจุดนะแก้ปัญหาผิดจุดไปแก้ปัญหาตรงปลายเหตุหรือไปแก้ปัญหาในปัญหาข้างเคียงไม่แก้ปัญหาตรงสมุทัยตรงสมุทัยอริยสัจนะไม่แก้ปัญหาตรงสมุทัยอริยสัจคือเหตุที่เป็นเหตุที่คนประเสริฐพึงรู้ไปแก้ปัญหาปลายเหตุกันไปหมดแล้วยิ่งทุกวันนี้นี่เป็นยุคสื่อสารสนเทศเป็นยุคสารสนเทศเป็นยุคข่าวสารอันไม่มีขอบเขตข่าวสารอันรวดเร็วกว้างไกลแล้วนักรู้ก็เยอะนักรู้ก็ผลนักรู้ก็พูดนักรู้ก็คิดวิจัยวิจารณ์เลยทุกวันนี้เต็มไปหมดด้วยข่าวไม่รู้ข่าวไหนดีไม่รู้ว่าข้อคิดไหนดีเละไปหมดเลยตามแต่ข้อคิดในสังคมตามแต่ข่าวสารในสังคมแค่นั้นก็ป่วยแล้วทุกวันนี้คนป่วยไม่ป่วยก็เมาไม่ป่วยก็เมาเพราะฉะนั้นนักรู้ทุกวันนี้นี่เป็นโรคนักรู้ทุกวันนี้นักติดตามข่าวสารนี่เป็นโรคเป็นโรคพยายามที่จะไม่ให้ป่วยและไม่ให้เมาข่าวสารแต่ตนเองก็กำลังเมากำลังป่วยแต่พยายามที่จะแข็งแรงต่อสู้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับข่าวสารให้ได้มากที่สุดแล้วให้ไปปรับอยู่ในหัวสมองตัวเองนี่แหละปรับอย่าให้มันมาเกิดฤทธิ์เกิดเดชทำให้ตัวเองอ้วกข่าวสารเพราะมันเยอะมันเมา พยายามที่จะไม่ให้มันมาสับสนไม่ให้มันมาทำให้ตัวเองต้องเวียนวนต้องวุ่นวายมันมีมากๆเข้าแล้วมันก็เยอะสับสนวุ่นวายและทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เก็บไว้แต่นั่นแหละไอ้ที่รู้ๆทั้งหมดนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาไอ้ที่รู้ๆทั้งหมดนั่นแหละมาแสดงภูมิว่าข้าพเจ้าเป็นคนรู้มากข้าพเจ้าเป็นคนรู้กว้างรู้เยอะรู้โอ้โหอะไรใครอะไรฉันรู้หมดเลยกลายเป็น knowledge man เป็นผู้เป็นอะไรคนรู้มากเป็น knowledge man เป็นคนรู้มากรู้มากและคนรู้มากเดี๋ยวนี้ก็เป็นค่านิยมชนิดหนึ่งอีกด้วยขายได้ราคาดีนะคนรู้มากเนี่ยไปไหนก็ราคาดีเดี๋ยวนี้นะยังหลงกันอยู่ยังหลงไหลกันอยู่ตกลงก็เลยมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อีกอะไรอีกอันนึงคือมีชีวิตอยู่เพื่อรู้มากแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่รู้มากนี่มาเป็นงานกระจายความรู้มากของตัวแล้วก็เลี้ยงชีวิตไปเลี้ยงชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้มันซับซ้อนอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่รู้ทันเลอะเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไม่หวัดไม่ไหวกันเสียวัสดุเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนมากกว่ามากในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องที่จะพยายามที่จะเผยแพร่สิ่งที่คนคิดแล้วก็เก็บความคิดนี่เข้าไปเปรียบไปเทียบไปวิจัยวิจารณ์กันไปแล้วก็วิจัยต่อก็มีเรื่องต่อวิจัยต่อก็มีเรื่องต่อวิจารณ์ต่อก็มีเรื่องต่อต่อกันไปหมดเลยเก็บมาใช้บ้างบางส่วนแต่สิ่งที่เฟ้อเกินนั้นมากกว่าที่ใช้เปลืองผลาญมากจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นมลพิษเป็นมลพิษที่เกิดอยู่ในสังคมที่เขายังไม่รู้ทันเพราะเราก็รับข่าวสารพอสมควรรู้จักข่าวสารสำคัญรู้จักกรองข่าวสารเป็นเมื่อรู้จักสาระข่าวสารที่สำคัญรู้แล้วก็เอ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นตัวหลักตัวสำคัญและเราก็พอแล้วก็มานั่งพัฒนาสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่เห็นสาระเป็นสาระผู้ที่เห็นความสำคัญเป็นสำคัญผู้นั้นแหละประเสริฐผู้ที่เห็นความสำคัญไม่ใช่สำคัญเห็นสาระไม่ใช่สาระผู้นั้นคือผู้ล้มเหลวคือเพี้ยนนั่นเองคือมันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยถูกต้องนั่นเองนะที่อาตมายกตัวอย่างที่นำมาพูดขึ้นขณะนี้ก็คือไปแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนี่ก็คือเห็นสาระไม่ใช่สาระนั่นแหละเห็นเป้าไม่ใช่เป้าไปยิงเป้าโดยไปเอาเป้าผิดๆมายิงมันก็ผิดเป้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็อาตมาว่าใครจะเห็นยังไงอาตมาก็ยังยืนยันว่าคนนี่สำคัญแก้ปัญหาที่คนนี่สำคัญพยายามทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่เป็นภัยต่อสังคมลดความโลภความโกรธลงมาให้แก่ตนลดความเห็นแก่ตัวลงมาให้แก่ตนโลภนี่แหละเห็นแก่ตัวหรือโกรธก็เห็นแก่ตัวเพราะมันโกรธแล้วมันก็แสดงออกหรือมันก็ไปทำลายอันอื่นไปเป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นเพราะลดความเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองด้วยลักษณะโกรธพยาบาทอาฆาตรุนแรงร้ายเลวอะไรก็แล้วแต่ลดลงไปโลภก็ลดลงเห็นแก่ตัวก็ลดลงเห็นแก่ตัวเนี่ยความคำว่าโลภนี่มีนัยยะลึกซึ้งมากมันซ่อนอยู่ตรงนี้ต้องตั้งใจฟังดูดีๆถ้าเราจะเห็นแก่ตัวโดยการฝึกตนเองให้เป็นคนลดกิเลสนี่อยากได้การลดกิเลสนี่คือโลภใช่ไหมเราอยากได้การลดกิเลสเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าโลภฟังในภาษามันซ้อนแล้วอยากได้การลดกิเลสให้แก่ตัวเองตัวเองอยากเป็นคนลดกิเลสลงอย่างนี้เราไม่เรียกว่าโลภไม่ใช่กิเลสที่ทำร้ายมันซ้อนนะมันซ้อนอยู่ฟังดีๆนะเพราะเมื่อเราต้องการลดกิเลสให้แก่ตัวเองก็คือโลภให้แก่ตัวเองนั่นแหละเพราะตัวเองลดกิเลสได้เนี่ยเป็นความเจริญวิเศษเป็นความเจริญวิเศษทีนี้ตัวเนื้อแท้ในความหมายของการลดกิเลสได้แล้วเป็นไงเมื่อเราลดกิเลสได้แล้ว อย่าเพิ่งไปเอาแค่ง่ายๆว่าลดกิเลสที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือลดความโลภให้แก่ตัวลงได้แล้วก็คือเราเองเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเอาของใครแค่นั้นไม่พอของพระพุทธเจ้านี่นอกจากเมื่อไม่เอาของใครแล้วเรายังทำให้แก่ใครๆด้วยนี่มันซ่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจกันอยู่ไม่พอก็ตรงที่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้านี่เข้าใจกันว่าลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าลดกิเลสของตัวเองแล้วก็คือแบบฤาษีไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปแย่งของใครไม่ไปเอาของใครสละของตัวเองออกให้หมดแต่ตัวเองไม่สร้างให้ใครไม่ช่วยใครไม่รับรู้โลกไม่รู้เห็นสังคมไม่ต้องรู้เรื่องอะไรสังคมทั้งนั้นตนเองลดของตัวเองออกให้หมดเนื้อหมดตัวของตัวเองก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็หนีไปอยู่รูอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ไหนกันไปให้ชีวิตนั้นยาวยืนไปกับเวลาจนถึงแก่เท่าแล้วก็ตายคนคนนั้นก็ทำตัวเองเหมือนกับก้อนดินก้อนหินเท่านั้นเองที่อาตมาก็พูดซ้ำซากให้ฟังมันไม่มีประโยชน์ก้อนดินก้อนหินยังมีประโยชน์บ้างนะเขายังเอาไปถมคูถมคลองไปทำโน่นทำนี่ได้ก้อนดินก้อนหินนะไอ้นี่คนเป็นยังไม่ตายเอาไปถมคูถมคลองก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันกินอะไรมากกว่าหินกว่าดินอีกมันจะเปลืองอะไรของโลกมากกว่าดินกว่าหินไอ้โลกไอ้ดินไอ้หินเนี่ยมันก็ไม่เปลืองอะไรกับโลกเท่าไหร่มันไม่กินน้ำมันไม่กินข้าวมันไม่ไปไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเท่าไหร่นะใช่ไหมแต่คนกินอากาศกินข้าวกินน้ำกินนู่นกินนี่เปลืองนู่นเปลืองนี่มากกว่าดินกว่าหินอีกแต่ไม่มีคุณค่าอะไรเท่าดินเท่าหินเลยสรุปแล้วคนมันคนอย่างนั้นน่ะพัฒนาคนเนี่ยบอกว่าไอ้แบบนี้คือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าลดความโลภได้อย่างนี้ยังไม่ถูกต้องเพราะในมุมกลับกันแล้วตัวเองก็ยิ่งในสภาวะจริงๆของสัจจะแล้วมันเป็นภพอีกชนิดหนึ่งเป็นภวะตัณหานะภวะตัณหาที่สร้างภพอีกภพนึงให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ภพอย่างนี้เราเรียกว่าภพเป็นรูปประพบอรูปประพบที่ฤาษีทั้งหลายแหลไม่ศึกษาและไม่รู้ตัวบางคนเหล่านี้ละทิศเดียวคือละกามภพละกามภพอย่างเดียวแต่ไม่ได้ละภวภพมีแต่ภวภพเนี่ยหนายิ่งขึ้นมืดยิ่งขึ้นหนายิ่งขึ้นมืดยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ไปไม่รอดเพราะศาสนาพระพุทธเจ้านั้นจึงครบหมดเลยกามภพภวภพและยังแถมวิภวภพวิภวตัณหาซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายวิภวตัณหาให้ฟังให้สำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะแม้แต่วิภวตัณหาหรือวิภวภพภพที่วิเศษยิ่งนั้นเราก็สามารถที่จะวางจะปล่อยวิภวตัณหาเป็นคุณธรรมฟังดีๆนะเป็นคุณธรรมของวิภวตัณหาแล้วเขาก็ใช้วิภวตัณหานั้นสร้างสรรค์อยู่ในโลกเพราะศาสนาในโลกนี้จึงมีประโยชน์คุณค่าอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีนิพพานเพราะล้างวิภวตัณหาหรือล้างวิภวภพไม่สุดสิ้นล้างวิภวภพไม่เป็นแต่เป็นศาสนาที่มีประโยชน์ดีไม่ดีถ้าศึกษาไม่ดีแล้วมีประโยชน์ศาสนาที่มีวิภวภพนั้นมีประโยชน์ยิ่งกว่าศาสนาพุทธที่ไม่สัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำมีประโยชน์ยิ่งกว่าศาสนาพุทธที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิศาสนาที่เอียงมาทางหินยานศาสนาที่เอียงมาทางหินยานหรือแม้มหายานก็ตามเอียงไปทางมหายานก็เกินไปสุดตรงไปมีอัตตามานะมากไปสร้างความดีแต่หลงความดียึดดีคมเบ่งเอาชนะคานอะไรก็แล้วแต่เป็นศาสนาที่ยังไม่เรียนรู้อัตตามานะหรือมานะสังโยชน์ที่เป็นความรู้ชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นสังโยชน์ถึงข้อที่8ถึงเป็นสังโยชน์ระดับสูงเป็นแกนหลักของอุทธัมภาคิยะสังโยชน์ทีเดียวนะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะเพราะถ้าไม่เรียนรู้จริงๆแล้วไปไม่รอดขนาดพวกเรานี่นะชาวโศกที่อาตมาเทศแล้วเทศอีกบรรยายแล้วบรรยายอีกนี่ยังแก้ปัญหาสังโยชน์ที่เป็นอัตตามานะซึ่งมันมีตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับสูงแก้กันแล้วแก้กันอีกสอนกันแล้วสอนกันอีกแนะนำกันแล้วแนะนำกันอีกไม่ค่อยไหว ขนาดพวกเรานี่นะชาวอโศกที่อาตมาเทศแล้วเทศอีกบรรยายแล้วบรรยายอีกนี่ยังแก้ปัญหาสังโยชน์ที่เป็นอัตตามานะซึ่งมันมีตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับสูงแก้กันแล้วแก้กันอีกสอนกันแล้วสอนกันอีกแนะนำกันแล้วแนะนำกันอีกไม่ค่อยไหวต้องหาภาษาไทยภาษาง่ายๆมาบอกมาอธิบายกันมากมายนะตอนนี้อาตมาก็ใช้แต่แค่ว่าพยายามลดละความเกลียดในใจนะใครมีความเกลียดอยู่คือหมาขี้เรือนนะหมาขี้เรือนแต่ก่อนนี่หมาน้อยนะมีความน้อยใจเสียใจหมาน้อยตอนนี้ใครมีความเกลียดนี่คือหมาขี้เรือนจำไว้มีหมาเป็นหมาขี้เรือนพยายามรักษาขี้เรือนนี่ของตัวเองให้ดีอย่าไปเกลียดใครๆในโลกนี้แม้แต่คนนั้นจะเลวสุดเลวขนาดไหนก็ตามเขาจะเลวมันก็เรื่องของเขาเขาจะเลวมันก็อยู่ที่ตัวเขาเรารู้คือมีปัญญามีความรู้ก็แล้วกันรู้ว่าเขาเลวเมื่อเรารู้ว่าเขาเลวเราก็มาตรวจตัวเองแล้วเรามีเลวอย่างเขาไหมทั้งที่ว่าแหมเขาเลวนะแถมเกลียดเขาซะหนักหนาซะอีกนะแต่ตัวเองก็เลวเหมือนเขาแล้วคุณเกลียดตัวเองบ้างไหมไปที่ได้เกลียดตัวเขานั่นน่ะเขาเลวนะโอ้โหเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ตัวเองก็ไอ้เหมือนกันน่ะแล้วเกลียดตัวเองบ้างไหมทั้งนั้นตัวเองก็เลวอย่างนั้นมันเป็นซะอย่างนี้ละคนถ้าได้ไปที่ได้เพ่งโทษคนอื่นแต่คนตัวเองไม่รู้ไม่เคยดูตัวหรอกเพราะนั้นเราพยายามเขาจะเลวอย่างไรรู้ความจริงให้ได้กันแล้วกันแล้วมาตรวจตัวเองว่าเราเป็นอย่างเขามากไหมเอาละก็อาจจะเร็วมากแต่เราก็ไม่เร็วเท่าเขาหรอกแต่ก็เหมือนเขานั่นแหละเร็วลักษณะเดียวกันนั่นแหละนะยังมีความโลภความโกรธเหมือนเขานั่นแหละอาจจะน้อยกว่าเขาก็ตามเราก็มาตรวจตัวเราเพิ่มเติมขึ้นแล้วละลดลงไปเขาก็เป็นครูให้แก่เราเป็นตัวอย่างให้แก่เราของดีหรือดีกว่านั้นเราก็ช่วยเขาให้เร็วลงสามารถไหมล่ะรู้ว่าเขาเร็วมันน่าสงสารนะคนเลวอ่ะน่าสงสารน่าช่วยเหลือถ้าเรามีน้ำใจอย่างนี้แทนที่จะเกลียดจะชังดีไม่ดีก็ไปซ้ำร้ายทำร้ายเขาลงไปอีกแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราก็สงสารคนเลวปรารถนาดีต่อคนเลวถ้าช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาสังคมก็จะเจริญขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นเพราะเราช่วยกันพัฒนาคนเลวเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญมากเลยเพราะในพวกเราเนี่ยพยายามนะอาตมาว่าอาตมาใช้อันนี้มานำมาพูดพยายามที่จะตรวจตัวเองอ่านอาการทางจิตในตัวเองให้ดีๆว่าเรามีความเกลียดอย่าไปเกลียดคนเลวเพื่อนกันพวกเราเนี่ยในหมู่พวกเรานี่นะพวกเราก็มีจุดบกพร่องมีจุดไม่ดีหรือมีจุดเลวแน่นอนน้อยมากก็ตามแต่ตามที่มันเป็นจริงเราเห็นได้รู้ได้ก็รู้ก็ดีแล้วล่ะพยายามรู้ให้จริงกันแล้วกันอย่าลำเอียงเขาทั้งที่เขาดีโดยซ้ำไปได้เราเองเข้าใจผิดโง่เง่าทั้งที่เขาดีแล้วเราไปเข้าใจว่าเขาเลวไอ้อย่างนี้ช่วยไม่ได้ไอ้นี้มันโง่หนักเอาละต่อให้คุณรู้จริงเขาเลวจริงๆเห็นความเลวของเขาก็ตามในหมู่เรานี่แหละไม่ต้องไปเกลียดกันอาตมาเชื่อแน่นะว่าพวกเรามาที่นี่กันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนเลวกันถึงขนาดนักหนาอะไรหรอกและคนพวกเราเนี่ยนะขนาดผ่านการคัดเลือกหรือผ่านภูมิธรรมอะไรกว่าจะมาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยมันดีมาขนาดนี้แล้วและคุณยังเกลียดกันเสร็จแล้วยังไม่เท่าไหร่นะในหมู่พวกเรานี่คนดีนะเราเกลียดกันนะแต่ดันพาไปข้างนอกไม่ไปเกลียดใครเขาละคนเลวเร็วๆก็ยังไม่เกลียดเขานะออกไปข้างนอกอ่ะทั้งที่เขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีเท่าพวกเราหรอกไม่ได้ลดได้ละอะไรหรอกเห็นแก่ตัวจัดจ้านรุนแรงมีบทบาทชีวิตอยู่อย่างผลาญพลาดหรือว่าก็โลภโมโทสันอะไรอยู่อย่างนั้นแหละคนข้างนอกโลภจัดจ้านอย่างรู้ๆเห็นๆเลยล่ะแต่เรากลับไม่เกลียดเขาหรอกแต่พอเข้ามาวัดมามหาหมู่เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้มันง้อหรือเปล่าเออถามจริงๆเลยเธอฮะมันง้อหรือเปล่าอ่ะอ ไอ้จะเกลียดอะไรกันแน่ฮะเกลียดอะไรกันแน่เกลียดความเลวที่คนเลวที่คนคนนั้นเลวหรือเกลียดอะไรกันแน่เนี่ยมันต้องไตรตรองพิจารณาตรวจสอบให้ดีๆอาตมาถึงบอกว่าคนในพวกเรานี่นะยิ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็เห็นก็รู้กันอยู่แล้วว่าพวกเราก็มีดีซะตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะไปเกลียดกันอยู่ทำไมถือสากันจังเลยแม่ไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยก็จะเอาเป็นเอาตายดีไม่ดีบางทีจะโกรธกันนะข้าไม่มองหน้าเองอะไม่พูดกับเองอะไม่ทำงานร่วมกับเองอะโถไอ้งานเราก็เยอะแทนที่จะมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกันปลาแล้วทำเป็นช่างหัวเองสมน้ำหน้านั่นไปโน่นเลยประชดประชันแดกดันไปอีกแล้วเอาอะไรใส่ใจล่ะไอ้นั่นประชดประชันแบบนั้นน่ะแทนที่จะเห็นอกเห็นใจกันแทนที่จะมีเมตตาเกื้อกูลยิ่งไปใหญ่เลยนี่มันละเอียดละออนะมันซับซ้อนเพราะเราจะต้องพยายามศึกษาจริงๆศึกษาฝึกฝนเล่าเรียนให้ละเอียดละออให้มากๆแล้วก็พัฒนาไปในสังคมที่เขายังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เนี่ยเราต้องเป็นไปได้เป็นคนที่จะต้องหนึ่งพึ่งตนได้คนที่พึ่งตนได้ก็เพราะว่าเราสามารถลดเศรษฐกิจที่มันเฟ้อที่มันไม่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรลดได้ลดมาก่อนลดมาลดมาลดมาจนกระทั่งชีวิตเราไม่เฟ้อเมื่อไม่เฟ้อแล้วเราก็สร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างสมรรถนะของตัวเองขึ้นอีกสร้างสรรค์ขยันเพียรมีฝีมือมีความรู้ความสามารถผลิตเพราะเรามีผลผลิตที่มากเกินกว่าที่เราเองเราใช้เราสอยมากเกินเราใช้เรามีผลผลิตมากเกินกว่าเราใช้เราสอยถ้าเราเป็นผู้ที่มีคุณภาพถึงขั้นเราเองมีสมรรถภาพมีสมรรถนะขยันหมั่นเพียรหรือมีกรรมกิริยามีการงานมีกรรมมีการกระทำงานการหรือการกระทำของเราแต่ละวันแต่ละวันนี้มันมีผลผลิตตามมาหรือมีราคามีค่าของกรรมกิริยาของเรานี่วันวันหนึ่งเนี่ยหรือเดือนเดือนหนึ่งงบทั้งเดือนก็ได้มันก็เกินกว่าที่เรากินเราใช้เราอาศัยคนนี้คือคนพึ่งตนเองได้พึ่งตนเองได้แล้วทีนี้คนที่พึ่งตนเองได้แล้วนี่ก็จะช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยเหลือว่านวงวานว่านเครือลูกก็ช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็ช่วยลูกอย่างวงวานว่านเครือที่ใกล้ที่สุดแล้วหมายความว่าระดับที่หนึ่งพ่อแม่ก็ช่วยลูกลูกก็ช่วยพ่อแม่สูงขึ้นไปกับปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาญาติมากกว่านั้นก็มิตรสหายมากกว่านั้นก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นญาติไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรสหายเป็นคนที่มีสาระแท้เลยต้องดูที่เนื้อหาสาระคนคนนี้ควรช่วยควรเกื้อกูลดีไม่ดีก่อนญาติเราซะด้วยซ้ำเพราะเขามีความจำเป็นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนที่ควรจะต้องช่วยก่อนไม่งั้นเสียหายไม่งั้นถึงตายไม่งั้นถึงพิการไม่งั้นถึงเสียโสมอะไรก็แล้วแต่เพราะผู้ใดที่สามารถพึ่งตนได้และมีส่วนเหลือใช้ส่วนเหลือเหล่านี้ไปเกื้อกูลคนอื่นได้คนนั้นคือคนมีค่าทีนี้พวกเราเข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอาริยชนแล้วถ้าเราไปช่วยคนอื่นแล้วเราก็ยังแลกเนี่ยเราจะไปช่วยคนอื่นนะอะไรเราผลิตก็แล้วแต่แรงงานที่เราจะจ่ายก็แล้วแต่ให้แก่คนอื่นไปแลกมันคืนมาเป็นตัวเงินตัวเงินนี่แหละเป็นสำคัญทุกวันนี้แลกเป็นเงินคืนมาแลกคืนมาเกินกว่าที่เราให้เขาเป็นผลผลิตหรือให้แรงงานเราให้แรงงานแก่เขาค่าแรงงานควรจะร้อยหนึ่งพยายามหาทางเชโกหาทางโกงหาทางฉลาดโกงเอาเปรียบเอารัดให้ได้ให้มันเกินร้อยได้ถือว่าประสบผลสำเร็จ นี่คือความพยายามของคนทุกคนในสังคมที่มีความคิดมีความเชื่อคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้คุณว่าจริงไหมฮะคนไม่ได้ศึกษาสัจธรรมนี่เขาจะคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้นี่คือคอนเซปต์ของคนปุถุชนทุกคนในระบบทุนนิยมเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่เป็นค่าของความคิดที่เป็นความคิดสำคัญรวมๆอย่างนี้ยอดอย่างนี้เนี่ยใหม่เป็นว่าถ้าเรานี่อาตมาสอนพวกเราแล้วเนี่ยพวกชาวบุญนิยมบุญนิยมจะกลับกันกับทุนนิยมคอนเซปต์ของเราจะต้องเป็นว่าเราจะต้องไม่พยายามไปแลกเปลี่ยนเกินค่าคืนมาให้ได้จะเสียสละให้ได้อย่างน้อยไม่เสียสละให้ข้างนอกก็เสียสละให้พวกเราก่อนเพราะฉะนั้นคุณทำงานทุกวันนี้เนี่ยนะมีผลงานมีแรงงานทำคุณไม่ได้คิดค่าแรงงานถ้าคิดมันก็มีเสร็จแล้วเราไม่ได้ให้คนข้างนอกก็ตามจริงๆบางทีเราไปให้คนข้างนอกแล้วเราเอาแลกเปลี่ยนกลับคืนมาซะด้วยซ้ำไปดีไม่ดีไม่ต่ำกว่าทุนด้วยอีกแน่เป็นแต่เพียงว่าต่ำกว่าราคาตลาดเท่านั้นนะนะใช่ไหมบางอย่างหลายอย่างมันยังไม่ต่ำกว่าทุนด้วยต่ำกว่าราคาตลาดเท่านั้นแต่เอาเถอะคุณแลกมาแล้วก็ตามก็เอามาไว้ที่กองกลางส่วนตัวเรานั้นเราไม่ได้เอามาไว้ที่เราเองเราไม่ได้เอามาให้แก่ตัวเราเราเองเราก็กินก็ใช้แต่เพียงน้อยเท่าที่เราเองเรากินเราใช้นี่แหละถ้าอย่างนี้เราก็รอดตัวเหมือนกันแม้จะไปแลกคนอื่นมาเรายังไม่ได้ช่วยคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะแต่เราก็ช่วยในแวดวงคนพวกเราส่วนกลางในคนส่วนกลางพวกนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลกระจายคุณค่าทั้งแรงงานและผลผลิตของพวกเราเนี่ยกระจายมาเกื้อกูลสังคมที่อยู่ในรอบนึงถ้าของเราแข็งแรงและมีคนชนิดนี้มากขึ้นสภาวะก็จะมีผลซ้อนขึ้นไปอีกว่าหลายคนรวมกันแล้วผลผลิตหรือแรงงานของเราก็จะมากขึ้นจนสะพัดออกไปสู่ข้างนอกได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในวิธีการสะพัดออกไปข้างนอกเราก็สะพัดหลายๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆขนาดนี้เราสะพัดหนังสือแจกไปทั่วทุกๆวันนี้เราก็ยังพิมพ์หนังสือแจกฟรีอยู่เราเห็นว่าหนังสือนี่เป็นสินค้าชนิดหนึ่งหรือเป็นผลผลิตชนิดหนึ่งที่จำเป็นในสังคมเพราะอาตมาพูดมาแต่ต้นแล้วว่าคนไม่พัฒนาเมื่อคนไม่พัฒนาไม่ได้แก้ปัญหาที่คนก่อนสังคมไปไม่รอดอย่างที่พูดแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงพยายามช่วยคนพัฒนาคนก่อนด้วยการศึกษาไม่ใช่ตรงแต่อ้อมนี่ก็ตามแจกหนังสือนี่เป็นการศึกษาทางอ้อมเทศไปบรรยายไปเป็นเทปบ้างเป็นวิดีโอบ้างเผยแพร่ให้ความรู้ที่เรารู้นี่ออกไปบ้างนี่แหละความรู้นี่เป็นสินค้าสำคัญความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นสินค้าสำคัญมากเราก็พยายามผลิตความรู้ที่เป็นสินค้าสำคัญนี่ออกเป็นแข่งกับสารสนเทศหรือสื่อสารของเขาที่มันกำลังกระจายอยู่ทุกวันนี้โอ้แข่งเขาหนักหนาสากันเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่สื่อสารนี่มากมายก่ายกองเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เผยแพร่สื่อสารหรือขายสื่อสารเหมือนกันเสนอสินค้าเข้าไปสู่สังคมเขาเหมือนกันแต่สินค้าของเราเนี่ยห่วยจังเลยคนไม่ค่อยแลห่วยคำห่วยคำว่าห่วยคำนี้ไม่ใช่สองเราไม่ดีนะแต่ของเรามันแหมมันไม่มีค่ามันไม่มีคนนิยมเลยมันไม่ค่อยมีคนนิยมสู้คาราโอเกะที่มีรูปเปลือยอยู่ข้างหน้าโชว์มากๆยังไม่ได้เลยเทปคาราโอเกะเองสื่อสารยังขายดีซะกว่าคนยังนิยมมากกว่าเลยเอาไปวางแข่งกันนี่เฮ้ยของเราเหลือเบะไปวางแผงคู่กันนี่นะรับรองของเราเหลือเบะของคนอื่นขายออกดีไม่ดีขายหมดของเรานี่เหลือซึ่งเราก็รู้ความจริงเราก็รู้ความจริงเหมือนกันว่าเพราะเหตุอะไรเพราะรสนิยมของเขาค่านิยมของเขาอย่างนั้นแหละรสนิยมค่านิยมเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นค่าเขาไม่รู้ว่ามีค่าเราพยายามทำสื่อทุกวันนี้ต จงเข้าใจว่าทุกวันนี้นี่อยู่ได้ด้วยสินค้าที่เป็นสื่อนี่สำคัญบอกแล้วขึ้นต้นมาแล้วว่าทุกวันนี้นี่สื่อสารหรือสารสนเทศมีอำนาจมีอิทธิพลมากในโลกทุกวันนี้และทุกคนบริโภคข่าวสารเราจึงจำเป็นจะต้องอยู่ในสังคมเข้าอย่างที่เข้าใจถึงดิมานหรือเข้าใจถึงสังคมของเขาด้วยว่าเขาดิมานอันนี้นะที่เราจะต้องซัพพลายเขามีอุปสงค์อันนี้แหละคือสินค้าสำคัญอยู่ในสังคมเราก็ต้องทำอันนี้ไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เราจะเป็นปัจจัย4ที่เรากำลังทำกันอยู่นี่เราก็ดำเนินกันไม่หยุดเหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นเราจะปล่อยปละละเลยไม่รู้จักโลกเป็นฤาษีอยู่ในถ้ำไม่เผยแพร่สิ่งที่เราไปเขาก็ยิ่งเข้าใจยากเพราะเราเป็นคนรู้ยากเราเป็นคนอีกชนิดหนึ่งทวนกระแสซึ่งไม่มีในตลาดโลกมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยจะเรียกว่าไม่มีเลยละโดยสรุปโดยง่ายๆโดยตีถั่วไปว่างั้นนะว่ามันไม่มีที่จริงมันมีน้อยเหลือเกินแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่สูงส่งด้วยคนยังไม่ค่อยรู้จักอย่าว่าแต่เขาจะนิยมเลยไม่ค่อยรู้จักอะไรเนี่ยตัวอะไรคนอะไรคนอะไรหัวเดินต่างตีนเหมือนกับไอ้ค้างคาวเกาะไม้หัวห้อยเงี้ยตัวอะไรเดินเอาหัวเดินต่างตีนตัวอะไรทวนกระแสโลกตัวอะไรไม่นิยมเหมือนโลกเขาตัวอะไรมันถึงแปลกประหลาดกว่าเขาตัวอย่างนี้เฮ้ยสัตว์ประหลาดหรือเปล่ามีพิษหรือเปล่าน ั่นมันงงไม่ค่อยรู้เขาไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยไอตัวไอ้นี่แหละคือตัววิเศษคือเทวดาคือคนดีคือคนประเสริฐเราจะต้องบอกเขาคุณอย่ามามองหมิ่นยามเลยว่าไอคนมักน้อยคนสันโดษคนวิราคะคนวิสังโยคนอัปปัจจยะคนอัปปิจฉะคนสันตุฏฐิคนวิปวิเวกะคนวิริยารัมภะคุณคนสุภรตาคนกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเรียบง่ายตีนเป็นคนติดดินอย่างนี้แหละคือคนประเสริฐน่ะไม่รู้อะไรเนี่ยเพราะงั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเผยแพร่โฆษณายืนยันประกาศบอกเขาบอกอย่างดีๆนะต้องมีศิลปวิทยาที่จะบอกเขาเพราะงั้นเราก็จะต้องสร้างสื่อสารเพื่อโฆษณาสินค้าเราด้วยถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่รู้จักเราอยู่นั่นแหละเขาก็นึกว่าเรานี่คือไอ้บ่าไอ้บออะไรคืออะไรสิ่งที่บอกว่าอะไรเขาจะไม่รู้จริงๆอีกกี่ปีกี่ปีร้อยปีพันปีหมื่นปีเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสื่อสารจึงจำเป็นมากอันหนึ่งเราจึงทำหนังสือทำสื่อสารทำอะไรจงรู้ว่ายุคนี้ยุคสื่อสารยุคบริโภคสื่อสารเพราะฉะนั้นนักรู้นักวิชาการหรือผู้บริหารประเทศนี้อยู่กับสื่อสารทั้งนั้นขณะนี้เราข่าวสารของเรานี่เป็นตัวสำคัญขนาดอาตมาเคยบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้หนังสือเราคิดอะไรเนี่ยมันจะเป็นดาวเทียมหรือมันจะเป็นอะไรมันเป็นอาวุธสำคัญอะไรเคยบอกเรื่องก่อนแล้วมาถึงวันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนว่าสำคัญนะยิ่งเดินทางเข้าไปสู่สังคมก็เป็นข่าวสารตัวสำคัญเขาไม่ได้ดูถูกดูแคลงเราเหมือนกับอย่างหนังสือสารโศกหนังสือแสงสูหนังสือดอกหญ้าอะไรเนี่ยก็ดูงั้นแหละเพลินๆเออนี่มันนะมันพวกนี้มันพวกเด็กๆเขาหมิ่นยามแต่เราคิดอะไรเนี่ยไม่เขาจะไม่มองค่าของหนังสือเราคิดอะไรเหมือนหนังสือสารโศกเหมือนหนังสือดอกหญ้าเหมือนหนังสือแสงสูแล้วแสงสูก็บอกว่าหนังสือมันว่าบ้าๆของคนกลุ่มนึงนั่นแหละสารโศกก็คนบ้าๆกลุ่มนึงดอกหญ้ากลุ่มนึงแต่เราคิดอะไรเนี่ยถึงจะบ้าก็ยังมีท่าแล้วตอนนี้ชักมีศักดิ์ศรีขึ้นมากว่าเก่าแล้วเราก็พยายามที่จะเผยแพร่แต่แหมมันลงทุนสูงเหลือเกินตัวนี้เพราะข่าวสารมันแพงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ข่าวสารก็จึงแพงแข่งขันกันทุกอย่างเลยอุปกรณ์ในเรื่องการผลิตข่าวสารแพงขึ้นทุกอย่างเพราะมันใช้มากความต้องการสูงดีมานด์สูงซัพพลายสูงอัตราของขาดแคลนแย่งชิงราคาสูงทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของหลักเศรษฐกิจธรรมดา